संक्षिप्त महाभारत के शल्य पर्व में उद्पान तीर्थ की उत्पत्ति तृत मुनि का उपाख्यान। विशंपान जी कहते हैं, महाराज उद्पान तीर्थ में पहुंचकर बलदेव जी ने आचमन किया और वहां के ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बहुत सा द्रव्य दान में दिया। वहां जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस तीर्थ में पहले तृत मुनि रहा करते थे। वे बड़े तपस्वी और धर्मपरायण थे। उन्होंने वहाँ कुएं में रहकर ही सोमपान किया था। उनके दो भाई थे जो उन्हें कुएं में छोड़कर घर चले गए थे। इससे उन्होंने दोनों भाइयों को शाप दे दिया था। राजा जनमेजय ने पूछा, मुनिवर वह उद्पान अर्थात कुआं तीर्थ कैसे हुआ तथा वे महातपस्वी मुनि उसमें गिरे क्यों? दोनों भाइयों ने उनका प्रत्याग क्यों किया? वे उन्हें कुएं में छोड़कर क्यों चले गए? वहां रहकर उन्होंने यज्ञ कैसे किया और सोमपान किस तरह किया? ये सब कथा मुझे सुनाइए। तो वह शंपाय जी कहते हैं, राजन पहले युग की बात है, तीन सहोदर भाई थे जो मुनि वृत्ति से रहा करते थे। उनके नाम थे एकत, द्वित और तृत। वे सब विद्विता थे और तपस्या में ब्रह्मलोक में स्थान पा चुके थे। उनके धर्मात्मा पिता का नाम गौतम था। गौतम जी अपने पुत्रों के तप नियम और इंद्रिय निग्रह से उन पर बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ काल के बाद जब गौतम परलोकवासी हो गए तो उनके यजमान लोग उनके पुत्रों का ही आदर सत्कार करने लगे। उनमें भी तृत मुनि अपने शुभ कर्म और वेद अध्ययन के द्वारा पिता के समान ही सम्मानित हुए। एक दिन की बात है, दोनों भाई एकत और द्वित यज्ञ और धन के लिए चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, हम लोग तृत को साथ लेकर यजमानों का यज्ञ करावें और दक्षिणा के रूप में बहुत से पशु प्राप्त करें, फिर यज्ञ करके प्रसन्नतापूर्वक सोमपान करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों भाई यजमानों के पास गए और उनसे विधिपूर्वक यज्ञ करवा कर उन्होंने बहुत सारे पशु प्राप्त किए। उन सबको लेकर वे पूर्व दिशा की ओर चले। तृत मुनि तो हर्ष में भरे हुए आगे आगे चलते थे और एकत तथा द्वित पीछे रहकर पशुओं को हांकते जाते थे। पशुओं का वह महान संग्रह देखकर एकत और द्वित के मन में ये चिंता समाई कि कौन सा उपाय हो जिससे वे गौवें त्रित को ना मिलकर सब हमारे भी पास रह जाएं। फिर वे परस्पर कहने लगे, त्रित तो विद्वान है, उसे और भी बहुतेरी मिल जाएंगी। इन गौवों को तो हम दोनों ही मिलकर अन्यत्र हांक ले चलें और त्रित को अलग कर दें, उसकी जहाँ इच्छा हो चला जाए। इस प्रकार सलाह करते हुए वे मार्ग तय कर रहे थे। रात्रि का समय था। रात्रि में एक भेड़िया खड़ा था। पास ही सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा कुआं था। तित मुनि की दृष्टि उस भेड़िए पर पड़ी। उसे देखते ही वे भयभीत होकर भागे और दौड़ते दौड़ते उस कुएं में जा पड़े। भीतर से उन्होंने आर्तनाद किया। उनके दोनों भाइयों ने उसे सुना भी, परंतु उन्हें निकालने की चेष्टा नहीं की। भेड़िए का भय तो था ही, लोभ ने भी उन्हें अपने चुंगल में फंसा रखा था। इसलिए तित को कुएं में छोड़कर वे चले तेरे बने। उस कुएं में पानी का नाम नहीं था, सिर्फ बालू भरा हुआ था। सब और घास और लताएं बढ़ गई थी जिससे उनका ऊपरी भाग ढका रहता था। अपने को कुएं में गिरा देखकर तृत को मृत्यु का भय हुआ। उसकी सोमपान की इच्छा अभी निवृत्त नहीं हुई थी। बुद्धिमान तो वे थे ही, सोचने लगे, इसमें रहकर मैं सोमपान कैसे कर सकता हूँ। इतने में कुएं के भीतर फैली हुई एक लता पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर उन्होंने बालू भरे कूप में जल की भावना करके संकल्प द्वारा अग्नि की स्थापना की। फिर अपने में होत्रित्व की और उस लता में सोम की भावना करके मन ही मन ऋक, यजु और साम का चिंतन किया। इसके बाद कंकरों में शिला की भावना करते हुए उस पर पीस कर लता से सोम रस निकाला। फिर पानी में घी का संकल्प करके उन्होंने देवताओं के भाग नियत किए और सोमरस तैयार करके वेद मंत्रों का तुमल नाद किया। महात्मा तृत की वह वेद ध्वनि स्वर्ग तक गूंज उठी। देव पुरोहित बृहस्पति जी को भी वह सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन्होंने सब देवताओं से कहा, तृत मुनि का यज्ञ हो रहा है, वहां हम लोगों को चलना चाहिए। वे बड़े तपस्वी हैं, यदि नहीं चलेंगे तो क्रोध में आकर दूसरे देवताओं की सृष्टि काट डालेंगे। बृहस्पति जी की बात सुनकर सब देवता एक साथ हो त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा था वहीं गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस कूप को देखा और यज्ञ में दीक्षित हुए त्रित मुनि का भी दर्शन किया। वे बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। देवताओं ने कहा, हम अपना भाग लेते आए हैं। त्रित ने कहा, देवताओं देखो मैं किस दशा में पड़ा हुआ हूँ। ये कहकर उन्होंने मंत्र पढ़ते ही विधिपूर्वक देवताओं को उनके भाग अर्पण किए। इससे देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और मुनि से बोले, आप इच्छा अनुसार वर मांगिए। तो मुनि ने कहा, इस कुएं से मेरी रक्षा करो तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करें उसे सोमपान करने वाले की गति प्राप्त हो। राजन, तीर्थ मुनि के इतना कहते ही कुएं में तरंगमालाओं से शोभित सस्ती नदी लहरा उठी। उसके जल के साथ ही उठकर वे कुएं से बाहर निकल आए। देवताओं ने तथास्तु कहकर उनके मांगे हुए वरदान का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वे अगले अपने अपने धाम को चले गए। तीर्थ मुनि भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आए। वहां अपने दोनों भाइयों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, इसलिए उन्होंने बहुत कठोर वचन सुनाकर उन दोनों को शाप दिया। तुम लोग पशु के लालच में पड़कर जो मुझे कुएं में ही छोड़कर भाग आए हो, यह महान पाप किया है। इसके कारण तुम दोनों भयंकर भेड़िए हो जाओ और अपनी बड़ी बड़ी दाढ़े लिए इधर उधर भटकते फिरो। तुमसे गवे, रीछ और वानर आदि पशुओं की उत्पत्ति होगी। उनके ऐसा कहते ही वे दोनों भाई भेड़िए की शक्ल में दिखाई देने लगे। बलदेव जी ने नदी के भीतर स्थित उद्पान तीर्थ का दर्शन करके उसकी बड़ी प्रशंसा की। फिर उनके जल से आचमन करके वहाँ के ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें नाना प्रकार के दान दिए। तत्पश्चात वह विंशन तीर्थ में गए। महाभारत के शल्य पर्व में विंशन आदि तीर्थों का वर्णन, नमेशीय तथा सप्त सात तीर्थों का विशेष वृत्तांत। संजय कहते हैं, महाराज वहाँ सस्ती नदी जमीन के भीतर अदृश्य रूप से बहती है, इसलिए ऋषिगण उसे विंशन तीर्थ कहते हैं। बलदेव जी वहाँ आचमन करके आगे बढ़े और सस्ती के उत्तम तट पर सुभूमिक नाम वाले तीर्थ में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें बहुत से गंधर्व और अप्सराएं दिखाई पड़ी। उस तीर्थ में स्नान करके तथा दान करके वे गंधर्व तीर्थ में गए, जहाँ तपस्या में लगे हुए विश्वावशु आदि प्रधान प्रधान गंधर्व गाना बजाना तथा नृत्य कर रहे थे। उस तीर्थ में स्नान करके बलदेव जी ने ब्राह्मणों को सोना चांदी आदि विविध वस्तुओं का दान किया। फिर उन्हें भोजन कराकर बहुमूल्य वस्तुएं देकर उनकी कामनाएं पूर्ण की। तत्पश्चात वे गर्ग स्तोत्र नामक तीर्थ में गए, जहां वृद्ध गर्ग ने तपस्या करके अपने अंतःकरण को पवित्र किया था तथा काल का ज्ञान, काल की गति, नक्षत्रों और ग्रहों की गति का उल्ट फेर, भयंकर उत्पात और शुभ शकुन आदि ज्योतिष शास्त्र के विषयों की पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। उनके नाम पर यह तीर्थ गर्ग स्तोत्र कहा जाने लगा। वहाँ पर बलदेव जी ने ब्राह्मणों को विधिपूर्वक धन दान किया और नाना प्रकार के पदार्थ भोजन कराकर शंख तीर्थ से पद अर्पण किया। वहाँ उन्होंने मेरुगिरी के समान एक बहुत ऊंचा शंख देखा, जो अनेकों ऋषियों से सेवित था। वही सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था, जहाँ हजारों की संख्या में यक्ष, विद्याधर, राक्षस, पिशाच तथा सिद्ध रहते थे। वे सब अन्न त्याग करके व्रत और नियमों का पालन करते हुए समय समय पर उस वृक्ष का फल ही खाया करते थे। वहाँ बलदेव जी ने ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बर्तन और वस्त्र दान किए। इसके बाद वे परम पवित्र द्वैत वन में आए। उस वन में रहने वाले ऋषि मुनियों का दर्शन करके उन्होंने वहाँ के तीर्थ जल में डुबकी लगाई और ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ दान किए। फिर वहाँ से चलकर वे सस्ती के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित नाग धनवा तीर्थ में गए, जहाँ नित्य 14,000 ऋषि मौजूद रहते हैं। उसी स्थान पर देवताओं ने वासुकी को सर्पों का राजा बनाकर अभिषेक किया था। वहाँ किसी को भी सांपों के डसने का भय नहीं रहता। बलदेव जी ने वहाँ भी ब्राह्मणों को ढेर के ढेर रत्न दान किए। फिर वे पूर्व दिशा की ओर चल दिए, जहाँ पग पग पर लाखों तीर्थ प्रकट हुए हैं। उन सब तीर्थों में उन्होंने गोते लगाए और ऋषियों के बताए अनुसार व्रत नियम आदि का पालन किया। फिर सब प्रकार के दान करके वे अपने अभीष्ट मार्ग की ओर चल दिए। जाते जाते वहां पहुंचे जहां पश्चिम की ओर बहने वाली सस्ती नदी नमे शरणवासी मुनियों के दर्शन की इच्छा से पुनः पूर्व दिशा की ओर लौट पड़ी है। उसे पीछे की ओर लौटी देख बलदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्मेजी ने पूछा, ब्राह्मण, सस्ती नदी पूर्व की ओर क्यों लौटी? बलभद्र जी के आश्चर्य का कोई कारण होना चाहिए, उस नदी के इस प्रकार पीछे लौटने में क्या हेतु हुए? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सतयुग की बात है। नमीशरण के तपस्वी ऋषियों ने मिलकर 12 वर्षों में समाप्त होने वाला एक महान सत्र आरंभ किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए बहुत से ऋषि पधारे थे। जब सत्र समाप्त हुआ उस समय भी तीर्थ के कारण वहाँ बहुत से ऋषि महर्षियों का शुभ आगमन हुआ। उनकी संख्या इतनी अधिक होगी कि सस्ती के दक्षिण किनारे के तीर्थ नगरों के समान मनुष्यों से भर गए। नदी के तीर पर नमीशरण से लेकर समंतक पंचक तक ऋषि मुनि ठहरे हुए थे। वे वहाँ यज्ञ होम आदि करने लगे। उनके द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। महाराज, उन ऋषियों से सुप्रसिद्ध बालखिल्य, अश्मकुट, दंतौलुखली और प्रसंखायन भी थे। कोई हवा पीकर रहता था, कोई पानी। बहुत तेरे तपस्वी पत्ते चबा कर रहते थे। सब लोग मिट्टी की वेदी पर सोते और नाना प्रकार के नियम में लगे रहते थे। वे सब ऋषि सस्ती के निकट आकर उनकी शोभा बढ़ाने लगे, किंतु वहाँ तीर्थ भूमि में उन्हें रहने की जगह नहीं दिखाई दी। इससे वे निराश एवं चिंतित हो गए। उनकी ये अवस्था देखकर सस्ती ने दयावश उन्हें दर्शन दिया। वहाँ अनेकों कुंजों का निर्माण करती हुई पीछे लौट पड़ी और ऋषियों के लिए तीर्थ भूमि बनाकर फिर पश्चिम की ओर मुड़ गई। उस महानदी ने ऋषियों के आगमन को सफल बनाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वह अत्यंत अद्भुत कार्य का कर दिखाया। सस्ती का बनाया हुआ वह निकुंजों का समुदाय ही नमेशीय नाम से विख्यात है। वहाँ के अनेकों कुंजों तथा पीछे लौटी हुई सस्ती नदी को देखकर बलदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ। वहाँ भी उन्होंने विधिवत आचमन एवं स्नान किया और ब्राह्मणों को भांति भांति के भोज्य पदार्थ तथा बर्तन दान करके वे सप्त सारसत नामक तीर्थ में चले गए, जहाँ वायु, जल, फल तथा पत्ते खाकर रहने वाले बहुत से महात्मा थे। उनके सिद्धाय का गंभीर घोष सब और गूंज रहा था। वहाँ अहिंसक एवं धर्मप्रायण मनुष्य निवास करते थे। जन्मेजय ने पूछा, मणिवर, सप्त सारसत तीर्थ कैसे प्रकट हुआ? मैं इसका वृतांत विधिपूर्वक सुनना चाहता हूँ। तो वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सस्ती नाम से प्रसिद्ध 7 नदियाँ हैं। ये सारे जगत में फैली हुई हैं। इनके विशेष नाम हैं सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मनोरमा, ओघवती, सुरेनु तथा विमलोदका। शक्तिशाली महात्माओं ने भिन्न भिन्न देशों में एक एक सस्ती का आवाहन किया है। एक समय की बात है, पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी का एक महान यज्ञ हो रहा था। यज्ञशाला में सिद्ध ब्राह्मण विराजमान थे। पुण्या घोष हो रहा था। सब और वेद मंत्रों की ध्वनि फैल रही थी। समस्त देवता यज्ञ कार्य में लगे हुए थे। स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ की दीक्षा ली थी। उनके यज्ञ करते समय सबकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो रही थी। धर्म और अर्थ में कुशल मनुष्य मन में जिस वस्तु का चिंतन करते थे वही उन्हें प्राप्त हो जाती थी। उस समय ऋषियों ने पिता में से कहा, ये यज्ञ अधिक गुणों से संपन्न नहीं दिखाई देता, क्योंकि अभी तक यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ सत्य का ही प्रादुर्भाव नहीं हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने सस्ती का स्मरण किया। उनके आवाहन करते ही सुप्रभा नाम वाली सस्ती पुष्कर तीर्थ में प्रकट हो गई। पितामह के सम्मानार्थ वहां सस्ती नदी को प्रकट देख मुनियों ने उस यज्ञ की बड़ी प्रशंसा की। इसी तरह नमेश्वरन में भी वेद के अध्याय में लगे रहने वाले मुनियों ने सस्ती का आवाहन किया। उनके चिंतन करते ही वहां कांचनाक्षी नाम वाली सस्ती नदी प्रकट हो गई। ऐसे ही जब राजा गए यज्ञ कर रहे थे उस समय उनके यहाँ भी सस्ती का आवाहन किया गया था। वहाँ विशाला नाम वाली सस्ती का आविर्भाव हुआ। उसकी गति बड़ी तेज है। यह हिमालय की घाटी से निकली हुई है। एक समय की बात है, उत्तर कौशल प्रांत में उद्दालक मणि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने भी सस्ती का स्मरण किया। ऋषि के कारण वह नदी उस देश में भी प्रकट हुई जिसका मुनियों ने पूजन किया। वह मनोरमा नाम से विख्यात हुई क्योंकि ऋषियों ने पहले उसका अपने मन में ही स्मरण किया था। सुरेणु नाम वाली सस्ती नदी का प्रादुर्भाव ऋषभद्वीप में हुआ जिसमें राजा कुरु कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। उसी समय वहाँ सस्ती प्रकट हुई। गंगा द्वार में यज्ञ करते समय दक्ष प्रजापति ने जब सस्ती का स्मरण किया था तो वहाँ भी सुरेणु ही प्रकट हुई। इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी भी एक बार कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे, वहाँ पर उन्हें सस्ती का आवाहन किया। उनके आवाहन से ओघवती का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने एक बार हिमालय पर्वत पर भी यज्ञ किया था। वहाँ जब उन्होंने सस्ती का स्मरण किया तो विमलोद का प्रकट हुई। इन सातों सस्तियों का जल जहाँ एकत्र हुआ है उसे सप्त सारस्वत कहते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे सात सस्तियों के नाम और वृत्तांत बताए। इन्हीं से परम पित्र महासारस्वत तीर्थ की प्रसिद्धि हुई है। संक्षिप्त महाभारत के शल्य पर्व में ऋषंगु के आश्रम पर अरिष्टसेन आदि तथा विश्वामित्र की तपस्या यायात तीर्थ की महिमा और अर्ना में स्नान करने से इंद्र का उद्धार। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन बलराम जी ने उस तीर्थ में आश्रमवासी ऋषियों की पूजा करने के पश्चात एक रात निवास किया। उनने ब्राह्मणों को दान दिए और स्वयं वहाँ रहकर रात भर उपवास किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ के जल में स्नान किया और सब ऋषि मुनियों की आज्ञा लेकर वे ओशनस तीर्थ में जा पहुँचे। उसे कपाल मोचन तीर्थ भी कहते हैं। पूर्व काल में भगवान राम ने यहाँ एक राक्षस को मारकर उसका सिर दूर फेंका था। वह सिर कपाल मोहद्दर मुनि की जांग में जा लगा था। वहीं पर उस मुनि ने मुक्ति पाई थी तथा वहीं शुक्राचार्य जी ने तप किया था जिससे उनके हृदय में संपूर्ण नीति विद्या स्फुरित हुई थी। बलराम जी ने उस तीर्थ में पहुंचकर ब्राह्मणों को विधिपूर्वक धन का दान किया। तत्पश्चात वह रूपंगु के आश्रम में गए जहां अरिष्टसेन ने घोर तपस्या की। रूपंगु मुनि ने वहीं अपने देह का त्याग किया था। उसकी कथा इस प्रकार है। रूपंगु एक बूढ़े ब्राह्मण थे, वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। एक दिन बहुत सोच विचार करके उन्होंने अपना देह त्यागने का निश्चय किया। उस समय उन्होंने अपने सब पुत्रों को बुलाकर कहा, मुझे पृथोदक तीर्थ में ले चलो। उनके पुत्र भी बड़े तपस्वी थे। वे अपने पिता को अत्यंत वृद्ध जानकर सस्ती नदी के पृथोदक तीर्थ पर ले गए। वहाँ पहुँचकर रूपंगु ने तीर्थ के जल में विधिवत स्नान किया और अपने पुत्रों को बताया कि सस्ती नदी के उत्तर किनारे पर जो ये पृथोदक तीर्थ है इसमें स्नान करके गायत्री आदि का जप करते हुए जो पुरुष प्राण त्याग करेगा उसे पुनः जन्म मरण का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। बलराम जी ने उस पवित्र तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मण को दान दिए। इसके बाद उस स्थान पर पद अर्पण किया जहाँ लोकपिता में ब्रह्मा जी ने लोकों की सृष्टि प्रारंभ की थी तथा जहाँ अरिष्टसेन सिंधुद्वीप देवापी और विश्वामित्र आदि राज ऋषियों ने महान तप करके ब्रह्मत्व प्राप्त किया था। जनमेजय ने पूछा, मणिवर अरिष्टसेन ने किस प्रकार महान तप किया? सिंधुद्वीप देवापी तथा विश्वामित्र ने भी कैसे ब्राह्मणत्व प्राप्त किया? ये सब बात मुझे बताइए। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन सत्युग की बात है, एक अरिष्टसेन नाम वाले ब्राह्मण थे जो गुरु के घर में रहकर सदा वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे। यद्यपि उन्होंने बहुत अधिक समय तक गुरुकुल में निवास किया तथापि ना तो उनकी विद्या समाप्त हुई और ना उन्हें वेदों का ही पूरा अभ्यास हुआ। इससे वे मन ही मन बहुत दुखी हुए और कठोर तपस्या में लग गए। उस तप के प्रभाव से उन्हें वेदों का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। आवे विद्वान होने के साथ ही सिद्ध हो गए। उन्होंने उस तीर्थ में तीन वरदान दिए। आज से जो मनुष्य सस्ती नदी के इस तीर्थ में डुबकी लगाएगा उसे अश्वमेघ यज्ञ का पूरा फल मिलेगा। यहाँ सर्पों का भय नहीं रहेगा तथा थोड़े समय तक भी इस तीर्थ का सेवन करने से महान फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ऋषंगु के आश्रम पर ही अरिष्टसेन मुनि को सिद्धि प्राप्त हुई थी। फिर वहीं राज ऋषि सिंधुद्वीप एम देवापी ने तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था तथा सदा तप में लगे रहने वाले विश्वामित्र जी को भी वहीं ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ था। इनकी कथा इस प्रकार है। पृथ्वी पर एक गाधी नाम से विख्यात महान राजा राज्य करते थे। विश्वामित्र उन्हीं के पुत्र थे। कहते हैं राजा गाधी बड़े योगी थे। उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य देकर स्वयं देह त्याग देने का विचार किया। उस समय प्रजाजनों ने राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज आप वन में मत जाइए, हमारी महान भय से रक्षा कीजिए। प्रजा के ऐसा कहने पर गाधी ने कहा, मेरा पुत्र संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाला होगा। ये कहकर उन्होंने विश्वामित्र को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं शीर त्याग करके सर की डाली। विश्वामित्र राजा तो हुए, किंतु बहुत यत्न करने पर भी वे पृथ्वी की पूर्णता रक्षा नहीं कर सके। एक दिन उन्होंने सुना कि प्रजा पर राक्षसों का महान भय बढ़ा हुआ है। अतः वह चित्रंगनी सेना साथ लेकर राजधानी से निकल पड़े। बहुत दूर तक रास्ता तय कर लेने के पश्चात वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुंचे। वहां उनके सैनिकों ने नाना प्रकार के अत्याचार किए। इतने में वशिष्ठ मुनि आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि ये महान वन सब ओर से उजाड़ दिया जा रहा है, तो अपनी कामधेनु गौ से कहा, तो भयंकर भीलों को उत्पन्न कर। ऋषि की आज्ञा पाकर धेनु ने भयंकर मनुष्यों को प्रकट किया, जिन्होंने विश्वामित्र की सेना पर धावा करके उसे चारों ओर भगा दिया। विश्वामित्र ने जब सुना कि मेरी सेना भाग गई, तो उन्होंने तपस्या को ही सबसे बढ़कर माना और मन ही मन तप करने का निश्चय किया। तत्पश्चात वे सरस्वती के उपयुक्त तीर्थ में ही आए और चित्त को एकाग्र करके व्रत और नियमों का पालन करते हुए शीर को सुखाने लगे। कुछ काल तक जल पीकर रहे, फिर वायु का आहार करने लगे। इसके बाद पत्ते चबा कर रहने लगे। इतना ही नहीं, वे खुले मैदान में जमीन पर सोने तथा और भी बहुत से नियमों का पालन करने लगे। तदंतर देवताओं ने उनके व्रत में विघ्न डालना आरंभ किया, किंतु किसी तरह उनका मन नहीं टिक सका। वे बहुत प्रयत्न करके अनेकों प्रकार के तप करने लगे। उस समय वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्हें ऐसी कठोर तपस्या में लगे देखकर ब्रह्मा जी आए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। विश्वामित्र ने यही वर मांगा कि मैं ब्राह्मण हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार महायशस्वी विश्वामित्र कठोर तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व पाकर कृतार्थ हो गए। उस तीर्थ में पहुंचकर बलराम जी ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बहुत सा धन, दूध देने वाली गौएं, वाहन, बिछौने, वस्त्र, आभूषण तथा खाने पीने की सुंदर वस्तुएं दान की। इसके बाद वे बक और दालभ्य मुनि के आश्रम में गए, जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती है। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मणों को रथ, हीरे, माणिक्य तथा अन्न, धन आदि दान किए। वहाँ से ययाति तीर्थ में गए, जहाँ राजा ययाति के यज्ञ में सरस्वती नदी ने घी और दूध की धारा बहाई थी। वही यज्ञ करके ययाति ने ऊपर के लोकों में गमन किया था। सरस्वती ने राजा ययाति की उदारता तथा अपने प्रति उनके सनातन भक्ति देखकर उनके यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों की सारी कामनाएं पूर्ण की थी। राजा का यज्ञ वैभव देखकर देवता और गंधर्व बहुत प्रसन्न थे, परंतु मनुष्यों को बड़ा आश्चर्य होता था। उस तीर्थ में भी नाना प्रकार के दान करके बलराम जी विशिष्टापवा तीर्थ में गए। वही स्थानु तीर्थ है, जहाँ विशिष्ट और विश्वामित्र ने तपस्या की थी तथा जहाँ देवताओं ने कार्तिकेय जी का सेनापति के पद पर अभिषेक किया था। इस तीर्थ में स्नान करने से देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिला था। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप कैसे लगा तथा इस तीर्थ में स्नान करके उन्हें उससे छुटकारा किस तरह मिला? तो वह शंपायन जी ने कहा, राजन प्राचीन काल की बात है, नमुची इंद्र के भय से डर कर सूर्य की किरणों में समा गया था। तब इंद्र ने उससे मित्रता कर ली और ये प्रतिज्ञा की कि मैं ना तो तुम्हें गीले हथियार से मारूंगा, ना सूखे से, ना दिन में मारूंगा, ना रात में। ये बात मैं सत्य की सगुन दिखा के कहता हूँ। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेने पर एक दिन जब कि चारों ओर कुहासा छा रहा था, इंद्र ने पानी के फैन से नमुची का सिर काट दिया। वह कटा हुआ मस्तक इंद्र के पीछे पीछे गया और बोला, मित्र की हत्या करने वाले पापी कहाँ जाता है? इस प्रकार जब उस मस्तक ने बारम्बार टोका तो इंद्र घबरा उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर ये सब समाचार सुनाया। सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र तुम अरुणा नदी के तट पर जाओ। पूर्व काल में सरस्वती ने गुप्त रूप से जाकर अरुणा को अपने जल से पूर्ण किया था, अतः वह अरुणा तथा सरस्वती का पवित्र संगम है। वहाँ जाकर यज्ञ और दान करो उसमें गोता लगाने से इस भयंकर पाप से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर इंद्र सरस्वती के तटवर्ती निकुंज में गए और वहाँ यज्ञ करके उन्होंने अर्ना में डुबकी लगाई। ऐसा करने से वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए और अत्यंत प्रसन्न होकर स्वर्ग में चले गए। नमुची का वह सिर भी अर्ना में गोता लगाकर अक्षय लोकों में जा पहुँचा। बलभद्र जी ने उस तीर्थ में स्नान करके नाना प्रकार के दान किए और वहाँ से सोम तीर्थ की ओर यात्रा की। पूर्व काल में सोम ने वहाँ राजस्व यज्ञ किया था जिसमें अत्रि मुनि होता बने थे। उस यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर दानव दैत्य तथा राक्षसों का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ जिसे तारक संग्राम कहते हैं। उसमें स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर को मारा था। उसी तीर्थ में कार्तिकेय जी देव सेना के सेनापति बनाए गए तथा सदा के लिए उन्होंने वहाँ अपना निवास बना लिया। वहीं वरुण का भी जल के राज्य पर अभिषेक हुआ था। बलदेव जी ने उस तीर्थ में स्नान करके स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया और ब्राह्मण को स्वर्ण वस्त्र तथा आभूषण दान किए। फिर एक रात वहाँ निवास करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। महाभारत के शल्य पर्व में सोम तीर्थ, अग्नि तीर्थ और बदर पाचन तीर्थ की महिमा। जनमेजय ने पूछा, मुनिवर, देवताओं ने सोम तीर्थ में वरुण का किस तरह अभिषेक किया, उसकी कथा मुझे सुनाइए। तो वैशंपायन ने कहा, राजन, पहले सतयुग की बात है, समस्त देवता वरुण के पास जाकर बोले, भगवान देवराज इंद्र जैसे सदा हम लोगों की भय से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी सब सरिताओं का पालन कीजिए। समुद्र में आपका निवास होगा और समुद्र सदा आपके अधीन रहेगा। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही आपकी भी हानि और वृद्धि होगी। वरुण ने एम वस्तु कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर सबने एकत्र होकर उनको जल का राजा बनाया और उनका अभिषेक करके पूजन किया। तत्पश्चात वे अपने अपने धाम को चले गए। फिर इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वरुण भी नदी, नद, सरोवर तथा समुद्रों की रक्षा करने लगे। उस तीर्थ में पहुंचकर बलराम जी ने स्नान किया और ब्राह्मणों को दान देकर वहां से वे अग्नि तीर्थ में गए। वहीं शमी के भीतर छिप जाने के कारण अग्निदेव किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। उस समय जब संसार का प्रकाश नष्ट हो गया तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुए और बोले, प्रभु, भगवान अग्निदेव नहीं दिखाई पड़ते, इसका क्या कारण है? कहीं ऐसा ना हो कि अग्नि के अभाव में संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाए, अतः आप अग्निदेव को प्रकट कीजिए। तो जन्मेजय ने पूछा, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान अग्नि अदृश्य क्यों हो गए थे और देवताओं ने उसका पता किस प्रकार लगाया, ये सब मुझे ठीक ठीक बताइए। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महर्षि भृगु ने अग्निदेव को शाप दे दिया था, इससे अत्यंत भयभीत होकर वे शमी के भीतर छिपके थे। उनके अदृश्य हो जाने पर इंद्रादि संपूर्ण देवताओं ने अत्यंत दुखी होकर उनकी खोज आरंभ की। खोजते खोजते अग्नि तीर्थ में आकर उन्होंने अग्निदेव को शमी के भीतर छिपे देखा। उन्हें पाकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। अग्निदेव भी ब्रह्मवादी भृगु के शाप के कारण सर्वभक्षी हो गए। फिर उसी तीर्थ में स्नान करने से उन्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी सब देवताओं के साथ अग्नि तीर्थ में डुबकी लगाई थी तथा यहाँ भिन्न भिन्न देवताओं के तीर्थों का उद्घाटन किया था। बलराम जी वहाँ स्नान दान करके कुबेर तीर्थ में गए, जहाँ बड़ी भारी तपस्या करके कुबेर धन के स्वामी हुए थे। वहाँ स्नान करके बलराम जी ने ब्राह्मणों को धन दान दिया। इसके बाद कुबेर भवन में जाकर उस स्थान का दर्शन किया जहाँ कुबेर ने तप किया था। यक्षराज ने वहाँ बहुत से वरदान प्राप्त किए थे। धन का प्रभुत्व, शंकर जी का साथ, मित्रता, देवत्व, लोकपालत्व और नल कुबर जैसा पुत्र, ये सब कुछ कुबेर ने वहीं तपस्या करके पाया था। वहीं मरुदगणों ने एकत्रित होकर कुबेर का लोकपाल के पद पर अभिषेक किया और उन्हें यक्षों का राज्य तथा हंसों से जुटा हुआ पुष्पक विमान प्रदान किया। बलदेव जी ने वहाँ भी स्नान करके बहुत कुछ दान किया। इसके बाद वे बदर पाचन नामक तीर्थ में गए। वहाँ पूर्व काल में भारद्वाज की अनुपम रूपवती कन्या श्रुतावती ने इंद्र को अपना पति बनाने के लिए उग्र तपस्या की थी। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बहुत से कठोर नियमों का पालन किया था। उसका सदाचार, तप और भक्ति देकर इंद्र उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। तथा उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने कहा, शुभे, मैं तुम्हारी तपस्या, नियम पालन और भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और ये शरीर त्याग करके तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में निवास करोगे। महाभागे, इस पवित्र तीर्थ में अरुंधति सहित सप्तऋषि रहा करते हैं। एक दिन वे अरुंधति को यहाँ अकेली छोड़कर स्वयं जीव का निर्वाह के लिए फल मूल लाने को हिमालय पर चले गए। वहाँ उस समय 12 वर्षों के लिए वर्षा रुक गई थी। जब ऋषियों को वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो वे आश्रम बनाकर रहने लगे। इधर कल्याणी अरुंधति निरंतर तपस्या में संलग्न हो गई। उसे कठोर नियम का पालन करती देख वरदायक भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ आए और बोले, कल्याणी, मैं भिक्षा चाहता हूँ। अरुंधति ने कहा, विप्रवर, अन्न तो समाप्त हो गया है, सिर्फ थोड़े से बेर रखे हैं, उन्हें खा लीजिए। महादेव जी ने कहा, शुभे, इन फलों को आग पर पका दो। ये सुनकर अरुंधति ब्राह्मण देवता का प्रिय करने के लिए फलों को प्रज्वलित अग्नि पर रखकर पकाने लगी। उस समय उसे परम पवित्र मनोहर एवं दिव्य कथाएं सुनाई देने लगी। वह बिना खाए ही बेर पकाती और कथा सुनती रही। इतने में 12 वर्षों की वह भयंकर अनावृष्टि समाप्त हो गई। वह दारुण समय उसे एक दिन के समान ही प्रतीत हुआ। तदंतर सप्तऋषि भी फल लेकर वहाँ आगे। तब भगवान जी ने प्रसन्न होकर कहा, धर्म को जानने वाली देवी, अब तुम पहले की भांति इन ऋषियों की सेवा करो। तुम्हारा तप और नियम देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ये कहकर भगवान शंकर जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया और ऋषियों से उनके महत्वपूर्ण आचरण का वर्णन करते हुए, मुनियों, तुमने हिमालय की घाटी में रहकर जिस तप का उपार्जन किया है और इस अरुंधति ने यही रहकर जो तप किया है, इन दोनों में कोई समानता नहीं है। अरुंधति का ही तप श्रेष्ठ है। इसने 12 वर्षों तक बिना भोजन किए बेर पकाते हुए दुष्कर तप का अनुष्ठान किया है। इसके बाद उन्होंने पुनः अरुंधति से कहा, कल्याणी, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वरदान मांग लो। तब वह बोली, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो ये स्थान बदरपाचन नामक तीर्थ हो जाए और सिद्धों तथा देव ऋषियों को यह बहुत प्रिय जान पड़े। जो मनुष्य इस तीर्थ में पवित्रतापूर्वक 3 रात्रि निवास और उपवास करे, उसे 12 वर्षों तक तीर्थ सेवन एवं उपवास करने का फल प्राप्त हो। भगवान शंकर जी ने एमस्तु कहकर उनके वर का अनुमोदन किया। फिर सप्तऋषियों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर वे अपने धाम को चले गए। अरुंधति इतने वर्षों तक भूख प्यास सहकर भी ना तो थकी और ना उसके बदन पर उदासी ही छाई। उसको इस अवस्था में देखकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बार प्रकार अरुंधति ने यहाँ परम सिद्धि प्राप्त की थी। तुमने भी मेरे लिए अरुंधति की भी भांति उत्तम व्रत का पालन किया है। मैं तुम्हारे नियम से संतुष्ट होकर इस तीर्थ के संबंध में एक विशेष वरदान देता हूँ। जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करके एकाग्रचित होकर 1 रात भी यहाँ निवास करेगा, वह देह त्यागने के पश्चात परम दुर्लभ लोकों में जाएगा। वह शंपायन जी कहते हैं, पवित्र चरित्र वाली श्रुतावती से ऐसा कहकर इंद्र स्वर्ग को चले गए। उनके जाते ही वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं की धुंधवियाँ बज उठी, सुगंधित हवा चलने लगी। उसी समय श्रुतावती भी शीत त्याग करके स्वर्ग चली गई और वहाँ इंद्र की पत्नी के रूप में रहने लगी। बलभद्र जी उस बदरपाचन तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मणों को धन देकर इंद्र तीर्थ में चले गए। महाभारत के शल्य पर्व में इंद्र तीर्थ और आदित्य तीर्थ की महिमा, देवल जागीश्य मुनि तथा वृद्ध कन्या क्षेत्र की कथा। शंपायन जी कहते हैं, वहाँ जाकर बलराम जी ने विधिवत स्नान किया और ब्राह्मणों को धन और रत्न दान किए। इंद्र तीर्थ में देवराज ने 100 यज्ञ किए थे, जिनमें बृहस्पति जी को बहुत सा धन दिया गया था। अनेकों प्रकार की दक्षिणाएँ बांटी गई थी। इस प्रकार 100 यज्ञ पूर्ण करने के कारण इंद्र शतक्रतु के नाम से विख्यात हुए और उन्हीं के नाम पर वह परम पवित्र कल्याणकारी एवं सनातन तीर्थ इंद्र तीर्थ कहलाने लगा। वहाँ स्नान दान करने के पश्चात बलराम जी राम तीर्थ में पहुँचे, जहाँ परशुराम जी ने अनेकों बार शत्रु का संहार करके इस पृथ्वी पर विजय पाई और कश्यप मुनि को आचार्य बनाकर वाजपेय तथा 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी को दक्षिणा के रूप में दे दी और तथा और भी नाना प्रकार के दान देकर वे वन में चले गए थे। उस पावन तीर्थ में रहने वाले मुनियों को सादर प्रणाम करके बलराम जी जमुना तीर्थ में आई, जहाँ वरुण ने राजसु यज्ञ किया था। वहाँ ऋषियों की पूजा करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया तथा दूसरे याचकों को भी उसकी इच्छा अनुसार दान दिया। इसके बाद वे आदित्य तीर्थ में गए, जहाँ भगवान सूर्य ने परमात्मा का यजन करके ज्योतियों का आधिपत्य तथा अनुपम प्रभाव प्राप्त किया था। इसके सिवा इंद्र आदि संपूर्ण देवता, विश्वदेव, मरुदगण, गंधर्व, अप्सरा, देवपायन, व्यास, शुकदेव तथा दूसरे अनेकों योग सिद्ध महात्माओं ने भी सृष्टि के उस पवित्र तीर्थ में सिद्धि प्राप्त की। पूर्व काल में वहाँ देवल मुनि गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा तथा तपस्वी थे, मन वाणी तथा क्रिया से भी समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते थे। क्रोध तो उन्हें छू नहीं गया था। उनके कोई निंदा करे या स्तुति, वे सबको समान समझते थे। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति होने पर उनकी वृत्ति एक सी ही रहती थी। वे धर्मराज के समान समदर्शी थे। स्वर्ण और मिट्टी के ढेले को एक ही नज़र से देखते थे। देवता, अतिथि तथा ब्राह्मणों की सदा पूजा किया करते और प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए धर्मचरण में संलग्न रहते थे। एक दिन जगिष्य मुनि उस तीर्थ में आए और अपनी योग शक्ति से भिक्षुक का रूप बनाकर देवल के आश्रम पर रहने लगे। महर्षि जगिष्य सिद्धि प्राप्त योगी थे और सदा योग में ही उनकी स्थिति रहती थी। यद्यपि जगिष्य देवल के आश्रम पर ही रहते थे, तो भी देवल मुनि उन्हें दिखाकर योग साधना नहीं करते थे। इस तरह दोनों को वहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। तदंतर कुछ काल तक ऐसा हुआ कि जगिष्य मुनि सदा नहीं दिखाई देते, केवल भोजन के समय ही देवल के आश्रम पर उपस्थित होते थे। उस समय देवल अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रीय विधि से उनका पूजन एवं आतिथ्य सत्कार करते थे। यह नियम भी बहुत वर्षों तक चला। एक दिन जगिष्य मुनि को देखकर देवल के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, इनकी पूजा करते करते कितने ही वर्ष बीत गए, मगर ये भिक्षु आज तक मुझसे एक बात भी नहीं बोले। यही सोचते हुए वह कलश हाथ में लेकर आकाश मार्ग से समुद्र तट की ओर चल दिए। वहाँ जाकर देखा तो भिक्षु महोदय पहले से ही समुद्र तट पर मौजूद थे। अब तो उन्हें चिंता के साथ ही साथ आश्चर्य भी हुआ। सोचने लगे, ये पहले ही कैसे आ पहुँचे, उन्होंने तो स्नान भी समाप्त कर लिया है। तदंतर महर्षि देवल ने भी विधिवत स्नान करके गायत्री मंत्र का जप किया। जब नित्य नियम समाप्त हो गए तो वे पुनः आश्रम की ओर चले। वहाँ पहुँचते ही उन्हें जगिष्य मुनि बैठे दिखाई पड़े। अब देवल मुनि पुनः विचार में पड़ गए, मैंने तो नहीं समुद्र तट पर देखा है, ये आश्रम पर कब और कैसे आ गई। ये सोचकर उनके मन में जगिष्य को ठीक ठीक जानने की इच्छा हुई। फिर तो वे उस आश्रम से आकाश की ओर उड़े। ऊपर जाकर उन्हें बहुत से अंतरिक्षचारी सिद्धों का दर्शन हुआ। साथ ही उन सिद्धों के द्वारा पूजे जाते हुए जगिष्य मुनि भी दिखाई पड़े। इसके बाद देवल ने उन्हें स्वर्गलोक जाते देखा, वहाँ से पितृलोक में, पितृलोक से यमलोक में, वहाँ से चंद्रलोक में तथा चंद्रलोक से एकांत में यज्ञ करने वाले अग्निहोत्रियों के उत्तम लोकों में उन्हें गमन करते हुए देखा। इस तरह दर्श पौर्णमास याग करने वाले के लोकों में तथा अन्य बहुत तेरे लोकों में भी वे जाते दिखाई पड़े। रुद्रो, वसुओं तथा बृहस्पति के स्थान पर भी वे पहुँच पाए गए। तत्पश्चात वे पतिव्रताओं के लोकों में जाकर अंतर ध्यान हो गए। फिर देवल मुनि ने उन्हें नहीं देख सके। तब उन्होंने जगिष्य के प्रभाव, व्रत और अनुपम योग सिद्धि के विषय में विचार करते हुए सिद्धों से पूछा, अब मुझे महान तेजस्वी जगिष्य नहीं दिखाई देते, आप लोग उनका पता बतावें। तो सिद्धों ने कहा, देवल, जगिष्य ब्रह्मलोक में चले गए, वहाँ तुम्हारी गति नहीं है। सिद्धों की बात सुनकर देवल मुनि क्रमशः नीचे के लोकों में होते हुए भूमि पर उतरने लगे। जब अपने आश्रम पर पहुँचे तो वहाँ पहले से ही बैठे हुए जगिष्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे उनके तप पर योग का प्रभाव दे चुके थे, इसलिए अपनी धर्मयुक्त शुद्ध बुद्धि से कुछ देर विचार किया। फिर विनय अमनत होकर वे मुनि की शरण में गए और बोले, भगवान, मैं मोक्ष धर्म का आश्रय लेना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर और संन्यास लेने का विचार जानकर जगदीश्वर ने उन्हें ज्ञान उपदेश किया। साथ ही योग की विधि बताकर शास्त्र के अनुसार कर्तव्य अकर्तव्य का भी उपदेश दिया। मुनिवर देवल ने भी गृहस्थ धर्म का प्रत्याग करके मोक्ष धर्म में प्रीति लगाई और परासिद्धि एवं परम योग को प्राप्त किया। राजा जन्मेजय, जगदीश्व और देवल दोनों महात्माओं का जहाँ आश्रम था वह उत्तम स्थानीय तीर्थ बन गया। बलराम जी ने उस तीर्थ में आचमन करके ब्राह्मण को दान किया और अन्य धार्मिक कार्य संपन्न करके वे वहाँ से चलकर सारस्वत तीर्थ में पहुँचे, जहाँ पूर्व काल में सब जब 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी उस समय सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि ने ब्राह्मण को वेद पढ़ाया था। सारस्वत मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए उस तीर्थ में धन दान करके बलराम जी वहाँ से आगे बढ़े और जहाँ वृद्ध कन्या ने तप किया था उस प्रसिद्ध तीर्थ में जा पहुँचे। जन्मेजय ने पूछा, मुनि पूर्व काल में कुमारी ने किस उद्देश्य से तप किया था और उस तप में किन नियमों का पालन किया गया था? जिस प्रकार वह तपस्या में प्रवृत्त हुई उसका सारा वृत्तांत बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन प्राचीन काल में एक कुनिगर्ग नामक महान यशस्वी ऋषि हो गए हैं। उन्हें बड़ी तपस्या करके अपने मन से ही एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। पुत्री को देखकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ काल के पश्चात वह शरीर का त्याग करके स्वर्ग में चले गए। अब आश्रम का भार उस कन्या के ही ऊपर आ पड़ा। मैं बहुत क्लेश उठाकर उस तपस्या में संलग्न हुई और निरंतर उपवास करती हुई पितरों तथा देवताओं की पूजा करने लगी। उसे उग्र तपस्या करते बहुत समय बीत गया। वह बूढ़ी और दुबली हो गई। तब उसने परलोक में जाने का विचार किया। उसकी देह त्याग की इच्छा देख नारद जी ने आकर कहा, देवी तुम्हारा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है, फिर तुम्हें उत्तम लोक कैसे मिल सकते हैं? ये बात मैंने देवलोक में सुनी है। तुमने तपस्या तो बहुत बड़ी की पर तुम्हें उत्तम लोगों पर अधिकार नहीं प्राप्त हो सका। नारद जी की बात सुनकर वह ऋषियों की सभा में जाकर बोली, जो कोई मेरा पानी ग्रहण करेगा उसे मैं अपनी तपस्या का आधा भाग दे दूंगी। उनके ऐसा कहने पर मालव के पुत्र श्रृंगवान ने कहा, कल्याणी मैं इस शर्त पर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा कि विवाह हो जाने पर तुम एक रात मेरे साथ निवास करो। वृद्धा कुमारी ने हाँ कहकर अपना हाथ मुनि के हाथ में दे दिया। गौरव नंदन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार हवन आदि करके उसका पानी ग्रहण संस्कार किया। रात्रि के समय वह सुंदरी तरनी बनकर मुनि के पास गई। उस समय उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे। दिव्य हार तथा दिव्य अंगरागों की सुगंध फैल रही थी। उनकी छवि से चारों ओर प्रकाश सा हो रहा था। उसे देखकर श्रृंगवान ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक रात उनके साथ निवास किया। सवेरा होते ही वह मुनि से बोली, विप्रवर आपने जो शर्त की थी उसके अनुसार मैं आपके साथ रह चुकी, अब आज्ञा दीजिए मैं जाती हूँ। ये कहकर वे वहाँ से चल दी। जाते जाते ने उसने फिर कहा, जो अपने चित्त को एकाग्र करके देवताओं की तृप्त करके इस तीर्थ में एक रात निवास करेगा उसे 58 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने का फल मिलेगा। ऐसा कहकर वह साध्वी देह त्याग करके स्वर्ग में चली गई और मुनि उनके दिव्य रूप का चिंतन करते हुए बहुत दुखी हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा के अनुसार उसके तप का आधा भाग ले लिया और उससे अपने को सिद्ध बनाकर फिर उसी की गति का अनुसरण किया। राजन यही वृद्ध कन्या का परिचय है जो तुम्हें सुना दिया। बलराम जी ने इसी तीर्थ में आने पर शल्य की मृत्यु का समाचार सुना था। वहां भी उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान किया। तत्पश्चात समंत पंचक द्वार से निकलकर उन्होंने ऋषियों से कुरुक्षेत्र सेवन का फल पूछा। तब उन महात्माओं ने बलराम जी से उस क्षेत्र के सेवन का ठीक ठीक फल बताया। महाभारत के शल्य पर्व में समंतक पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र की महिमा तथा नारद जी के कहने से बलदेव जी का भीम और दुर्योधन का युद्ध देखने जाना। ऋषियों ने कहा, बलराम जी समंत पंचक क्षेत्र सनातन है। ये प्रजापति की उत्तर वेदी कहलाता है। प्राचीन काल में देवताओं ने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ किया था तथा बुद्धिमान महात्मा राज ऋषि कुरु ने पहले बहुत वर्षों तक इस क्षेत्र की जमीन जोती थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर यह कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। बलराम जी ने पूछा, मुनिवरों, महात्मा कुरु ने इस क्षेत्र में हल क्यों चलाया? ऋषियों ने कहा, बलराम जी, पूर्व काल में राजा कुरु जब यहाँ प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते थे, उन्हीं दिनों की बात है, इंद्र ने स्वर्ग से आकर कुरु से इसका कारण पूछा। राजन, आप इतना बड़ा प्रयास क्यों कर रहे हैं? यहाँ की जमीन जोतने से आपको क्या अभिप्राय है? तो कुरु ने कहा, इंद्र, जो लोग इस क्षेत्र में मरेंगे वे पुण्यवानों के लोक में जाएंगे। ये जवाब सुनकर इंद्र को हंसी आ गई, वे चुपचाप स्वर्ग लौट गए। इससे राज ऋषि कुरु का उत्साह कम नहीं हुआ, वे वहाँ की जमीन जोतने में लगे ही रह गए। इंद्र ने कई बार आकर प्रश्न किया, किंतु वही उत्तर पाकर वह हर बार लौट गए। कुरु ने भी कठोर तपस्या के साथ हल जोतना आरंभ किया। तब इंद्र ने उनका मनोभाव देवताओं से कह सुनाया। सुनकर देवता बोले, अगर संभव हो तो राज ऋषि को वरदान देकर राजी कर लीजिए, नहीं तो यदि वे अपने प्रयत्न में सफल हो गए और मनुष्य यज्ञ किए बिना ही स्वर्ग में आने लगे तो हम लोगों का यज्ञ भाग नष्ट हो जाएगा। तब इंद्र ने कुरु के पास आकर कहा, राजन, अब आप कष्ट मत उठाइए, मेरी बात मानिए, मैं वरदान देता हूँ कि जो मनुष्य अथवा पशु यहाँ निराहार रहकर या युद्ध में मारे जाकर शीर त्याग करेंगे वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। राजा कुरु ने बहुत अच्छा कहकर इंद्र की आज्ञा स्वीकार की और इंद्र भी राजा की अनुमति लेकर प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग को चले गए। बलराम जी, इस प्रकार शुभ उद्देश्य से राज ऋषि कुरु ने इस क्षेत्र को जोता था। पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई पवित्र स्थान नहीं है। जो मनुष्य यहाँ तप करेंगे वे देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाएंगे। जो दान करेंगे उनका दिया हुआ हजार गुना होकर फल देगा। जो सदा यहाँ निवास करेंगे उन्हें यमराज के राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। यदि राजा लोग यहाँ आकर बड़े बड़े यज्ञ करेंगे तो जब तक ये पृथ्वी कायम रहेगी तब तक के लिए उन्हें स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साक्षात इंद्र ने भी कुरुक्षेत्र के विषय में ये उद्गार प्रकट किया है। कुरुक्षेत्र की धूल भी यदि हवा में उड़कर किसी पापी के ऊपर पड़ जाए तो वह उसे उत्तम लोक में पहुँचाती है। यहाँ बड़े बड़े देवता, उत्तम ब्राह्मण तथा निरिग आदि नरेश भी यज्ञ करके उत्तम गति को प्राप्त हो चुके हैं। त्रंतुक से लेकर आरंतुक तक तथा रामहद से आरंभ करके यम चक्र तक के बीच का जो स्थान है वही कुरुक्षेत्र एवं समंत पंचक तीर्थ है। इसे प्रजापति की उत्तर विधि भी कहते हैं। ये क्षेत्र बहुत ही पवित्र एवं कल्याणकारी है। देवताओं ने भी इसका सम्मान किया है। ये सभी सद्गुणों से संपन्न है, अतः यहाँ मरे हुए सब क्षत्रिय अक्षय गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार साक्षात इंद्र ने ये बात कही और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि देवताओं ने इसका समर्थन किया था। वह शंपायन जी कहते हैं, तदंतर कुरुक्षेत्र का दर्शन और वहाँ बहुत सा दान करके बलराम जी एक दिव्य आश्रम के निकट गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मुनियों से पूछा, ये सुंदर आश्रम किसका है? तब उन्होंने कहा, बलराम जी, पहले तो यहाँ भगवान विष्णु तपस्या कर चुके हैं, फिर अक्षय फल देने वाले कई यज्ञ भी इस आश्रम पर हुए हैं। बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले एक सिद्ध ब्राह्मणी भी यहाँ तपस्या कर चुकी है। वह शांडिल्य मुनि की पुत्री थी। ऋषियों की बात सुनकर बलभद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और हिमालय के समीप स्थित उस आश्रम में गए। वहाँ के उत्तम तीर्थ की तथा सृष्टि के उद्गम बहुत स्तोत्र का दर्शन करके उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद कारपवन तीर्थ में जाकर उन्होंने वहाँ के स्वच्छ शीतल एवं पवित्र जल में डुबकी लगाई तथा देवताओं और पितरों का तर्पण करके ब्राह्मण को दान दिया। फिर एक रात वहाँ निवास करके वे ब्राह्मण और सन्यासियों के साथ मित्रवरुण के पवित्र आश्रम पर गए। वह स्थान जमुना के तट पर है। सर्वप्रथम उस स्थान पर आकर इंद्र, अग्नि तथा अर्यमा बहुत प्रसन्न हुए थे। बलराम जी वहाँ स्नान दान करके ऋषियों और सिद्धों के साथ बैठकर उत्तम कथाएँ सुनने लगे। उसी समय देवऋषि नारद भी जी दंड कमंडल और मनोहर वीणा लिए वहाँ आ पहुँचे। उन्हें आते देखकर बलराम जी उठकर खड़े हो गए और उनका विधिवत पूजन करके उनसे कौरवों का समाचार पूछने लगे। नारद जी ने जिस प्रकार कौरवों का महासंहार हुआ था वह सब ज्यों का त्यों सुना दिया। तब बलभद्र जी ने दुख प्रकट करते हुए कहा, तपोधन, उस क्षेत्र की क्या अवस्था है तथा वहाँ आई हुई राजाओं का क्या दशा हुई है, ये सब संक्षेप के साथ मैं पहले ही सुन चुका हूँ। अब मुझे वहाँ का विस्तृत समाचार जानने की उत्कंठा हो रही है। तो नारद जी ने कहा, भीष्म जी तो पहले ही मारे गए, उनके बाद द्रोणाचार्य, जयद्रथ, करण, उनके पुत्र विपर लोक पहुँच गए। भूरिश्रवा, शल्य तथा दूसरे महाबली राजाओं की भी यही दशा हुई है। ये सब राजा और राजकुमार दुर्योधन की विजय के लिए अपने प्राणों की बलि दे चुके हैं। अब जो मरने से बचे हैं उनके नाम सुनिए। दुर्योधन की सेना में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वस्थामा, ये ही तीन प्रधान वीर बचे हैं। किंतु जब शल्य मारे गए तो ये भी डर के मारे पलायन कर गए। उस समय दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और भागकर द्वीपायन सरोवर में जा छिपा। माया से सरोवर का पानी बांधकर मैं उसके भीतर सो रहा था। इतने में पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ वहाँ आ पहुँचे और उसे कड़वी बातें सुनाकर कष्ट पहुँचाने लगे। वह भी बलवान ही ठहरा, इनके ताने क्यों सहता। हाथ में गदा लेकर उठ पड़ा और भीमसेन से युद्ध करने के लिए उनके पास जाकर खड़ा हो गया। अब उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है। यदि आप भी देखने का उत्सुक हो तो शीघ्र जाइए, विलम्ब मत कीजिए, अपने दोनों शिष्यों का युद्ध देखिए। तो वैशंपायन जी कहते हैं, नारद जी की यह बात सुनकर बलराम जी ने अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया और सेवकों को द्वारका चले जाने की आज्ञा दी। फिर वे जहाँ सरस्वती का स्तोत्र निकला हुआ है उस श्रेष्ठ पर्वत शिखर से नीचे उतरे और तीर्थ का महान फल सुनकर ब्राह्मणों के समीप उनकी महिमा का इस प्रकार वर्णन करने लगे। सरस्वती के तट पर निवास करने में जो सुख है, आनंद है, वे अन्यत्र कहाँ मिल सकता है। उसमें जो गुण हैं वे और कहाँ हैं। सृष्टि का सेवन करके स्वर्गलोक में पहुँचे हुए मनुष्य उसका सदा ही स्मरण करते रहेंगे। सृष्टि सब नदियों में पवित्र है, वह संसार का कल्याण करने वाली है। सृष्टि को पाकर मनुष्य इस लोक और परलोक में पापों के लिए शोक नहीं करते। तदंतर बारम्बार सृष्टि की ओर देखते हुए बलराम जी सुंदर रथ पर सवार हुए और शिष्यों का युद्ध देखने के लिए तेज चाल से चलकर द्वीपायन सरोवर के तट पर जा पहुँचे।